najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Słońce za oknami świeci, minęła 8:00, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki w Trójce. Krystian Hamke, to jest czwartek, 23 sierpnia. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Nowi sędziowie Sądu Najwyższego coraz bliżej. Kandydatury opiniuje KRS. Nie żyje górnik z kopalni Knurów-Szczy Głowice. Okoliczności wypadku badają eksperci. Londyn ujawni plan awaryjny na wypadek załamania negocjacji brexitowych. KRS rusza z obsadą stanowisk w Sądzie Najwyższym. Początkowo planowała zebrać się we wrześniu. Wczoraj zwołała dodatkowe posiedzenie. Dziś i jutro zaopiniuje kandydatury na stanowiska w izbach dyscyplinarnej i karnej, a w poniedziałek i wtorek do izb cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. W Sądzie Najwyższym do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Swoje zgłoszenie nadesłało około 200 kandydatów. Ich wstępnej selekcji dokonywały robocze zespoły KRS, a teraz o obsadzie Rada ma decydować na posiedzeniu plenarnym. Zrobi to szybciej niż pierwotnie zakładano. Praca zespołów dała podstawy, by uznać, że te kandydatury są już opracowane. Tłumaczył przewodniczący KRS Leszek Mazur. Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wskazywał na pilną potrzebę skompletowania składu nowo powstałej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nie możemy godzić się na niepewność w obszarze pociągania do odpowiedzialności sędziów i prokuratorów, którzy dopuszczają się poważnych nadużyć. Z kolei politycy opozycji są zdania, że przyspieszenie prac Rady może mieć związek z toczącą się w Komisji Europejskiej procedurą przygotowania wniosku do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Wszelkiego rodzaju procedury powinny zostać zawieszone do czasu rozstrzygnięcia tego sporu. Uzasadniał poseł PO Arkadiusz Myrcha. Ostateczna lista kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego trafi jeszcze do prezydenta Andrzeja Dudy. Michał Fedusia, Polskie Radio. Eksperci badają okoliczności wypadku w kopalni Knurów-Szczy Głowice. Wieczorem zginął tam górnik, maszynista podziemnej kolejki. Górnik wychylił się z kabiny pojazdu i został dociśnięty do obmurza tamy wentylacyjnej, poinformował Wyższy Urząd Górniczy. Okoliczności tego wypadku badają teraz eksperci z Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach oraz Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. Do zbiorowego wypadku doszło wczoraj także w kopalni Murcki Staszic w Katowicach. Na poziomie 900 metrów doszło do wstrząsu górotworu. Rannych zostało 7 pracowników. Wszyscy jednak o własnych siłach wydostali się na powierzchnię. Relacjonowała Joanna Opas. W czasie II wojny światowej polska dyplomacja koordynowała przekazywanie gigantycznych funduszy na ratowanie Żydów przed Holokaustem. Tak wynika z depesz, do których dotarł reporter Polskiego Radia. Stanowią one część liczącego około 8 tysięcy szyfrogramów archiwum depesz polskich placówek dyplomatycznych, które analizują Instytut Pileckiego i Ambasada Polski w Bernie. Kwoty idące w miliony ówczesnych franków szwajcarskich przekazywały przez polskie ambasady, głównie w Waszyngtonie i Bernie, organizacje żydowskie, mówi Monika Maniewska z Instytutu Pileckiego. Za każdym razem jest prośba o pomoc i prośba o wysyłkę takiej i takiej kwoty. To są bardzo duże kwoty na osobę. Albo jest informacja, że brakuje takiej kwoty i proszę dosłać, albo natychmiast ratujcie tę i tę osobę. Niekiedy ratowania konkretnych osób i rodzin domagały się agendy polskiego rządu emigracyjnego. W 1943 roku ambasador w USA Jan Ciechanowski podpisał się pod depeszą sygnalizującą przelew 100 tysięcy franków na jedną z wielu akcji ratunkowych. O ratowanie konkretnej osoby poprzez wyrobienie paszportu zwracał się do Berna Stanisław Mikołajczyk, ówczesny premier na uchodźstwie. Dla mnie to nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, że coś takiego się działo, ale jednak zdziwieniem jest skala i zasięg. Komentuje wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma. Czasem do Berna wysyłano tylko pieniądze, a polscy dyplomaci kupowali na przykład zegarki, by przekazać je na handel wskazanym rodzinom w okupowanej Polsce. Karol Dermoros, Polskie Radio. Brytyjski rząd publikuje plan awaryjny na wypadek załamania się negocjacji brexitowych. Kilkadziesiąt dokumentów będzie zawierać wizję tego, jak funkcjonować ma kraj, jeśli nie uda się uzyskać umowy końcowej z Brukselą, obejmującej kwestie ceł, handlu, kontroli granicznych czy imigracji. Oficjalna linia rządu? Priorytetem ciągle jest dla nas ambitna umowa brexitowa, ale rokowania nadal są w impasie, a dziś poznamy plan awaryjny. Kompleksowy program w szeregu sektorów. Jak regulowane będą prawa pracownicze, co z bankami, co z polityką imigracyjną? To tylko kilka kwestii. Według przecieków z początku tygodnia dokument poświęcony losowi Polaków, Hiszpanów czy Rumunów żyjących dziś na wyspach po raz pierwszy zawierać będzie oficjalne gwarancje. Nie ma nawet takiej kwestii. Obywateli Unii nikt nie będzie stąd wyrzucał. Deklarował minister do spraw Brexit. Dominik Raab w rozmowie z BBC. Dziś w centrum stolicy przemowa programowa, w której minister przedstawi rządową wizję ewentualnego życia w Brytanii, której nie udało się porozumieć ze wspólnotą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Muzyka, znani artyści, dziennikarze muzyczni, relacje na żywo i spotkania. To wszystko od jutra na największej wakacyjnej otwartej imprezie Lato z Radiem Festiwal. Z gdyńskiego skweru Kościuszki 12 dziennikarzy muzycznych wszystkich anten Polskiego Radia będzie relacjonowało najważniejsze wydarzenia trzech festiwalowych dni. Marek Niedźwiecki zapowiada ucztę muzyczną na najwyższym poziomie. Lato z Radiem Festiwal, no od razu zaczynamy z wysokiego C, można powiedzieć, bo zestaw muzyków, którzy się pojawią na tych dwóch scenach, właściwie jest taki, że przyćmiewa wszystkie inne festiwale tego typu. To niesamowite, że udało się zaprosić aż tylu wykonawców w tej chwili z pierwszej ligi. Cieszę się, że tam będę. Nie będzie nudy, tylko będzie ten atak na uszy przez tych 11 godzin. Od jutra w Gdyni będzie działać studio festiwalowe, z którego nadawane będą audycje na żywo. Impreza potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. W studiu ponownie redaktor Tomasz Gorazdowski, który opowie Państwu o informacjach, znaczy właściwie o wieściach ze sportowych aren. Od czego tym razem zaczniemy? Znów lekkoatletyka? Tak, bo 40 tysięcy kibiców na lekkoatletycznym stadionie to wynik znakomity, zupełnie jak na stadionie olimpijskim w Berlinie ostatnio, choć tam za bilety się płaciło, a na stadionie śląskim w Chorzowie nie. Wczoraj w Chorzowie odbył się kolejny miting Kamili Skolimowskiej. Dokładnie 41 226 widzów obejrzało memoriał. Zwycięstwo odnieśli m.in. Michał Haratyk, Paweł Fajdek, Piotr Lisek, Marcin Lewandowski, Joanna Fiodorow i w biegu na 100 metrów Ewa Swoboda. To był ostatni bieg w sezonie. Pokazałam tą kropeczkę nad i myślę, że jestem jak najbardziej zadowolona z tego biegu, bo naprawdę była tutaj mocna stawka. Myślę, że pomogła widownia, bo naprawdę jest bardzo dużo ludzi. Dało to kopa. Tak dobrze to wyszło, bo to był ostatni start. Nie było żadnej presji. I po prostu ludzie tutaj przyszli, żeby oglądać i cieszyć się razem z nami. Nasza liga piłkarska jaka jest, każdy widzi. Nikt poza nami nie chciałby jej pokazywać i pewnie nikt poza nami nie chciałby jej oglądać. Ale z innymi ligami jest inaczej. Taka liga hiszpańska jest tak dobra, że będzie odbywać się też w Stanach Zjednoczonych. Albo nie będzie, bo rozgrywki La Liga mogą zostać sparaliżowane, bowiem kapitanowie drużyn hiszpańskiej ekstraklasy zgłosili gotowość do rozpoczęcia strajku. Nie zgadzają się, by spotkania ligowe rozgrywane były na terenie Stanów Zjednoczonych. A pomysł był taki, żeby przynajmniej jeden mecz ligowy każdy hiszpański zespół rozegrał w Stanach Zjednoczonych. Pewnie nie rozegra. Sławomir Peszko nie wróci wcześniej na boisko. Podczas posiedzenia Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN zapadła decyzja w sprawie odwołania od kary dla piłkarza. Na nic się zdały skruchy, na nic zdało się 11 stron wniosku, a zatem zostaje 3 miesiące zawieszenia i 30 tysięcy złotych do zapłacenia. I teraz o prawdziwym piłkarzu. Piłkarzu zaraz po 30. Robert Lewandowski najwyraźniej pogodził się z tym, że nie odejdzie z Bayernu Monachium. W wywiadzie udzielonym ostatnio dla Bilda powiedział, że myślał o odejściu, był zagubiony, ale teraz znowu jest cały sobą, całym sercem jest z Bayernem Monachium, no i po prostu chyba obie strony doszły do wniosku, że wojna nikomu nie służy, a jednocześnie na te 30 urodziny przygotowano mnóstwo, 30 bramek Lewandowskiego, 30 faktów i na przykład dowiedziałem się, że raz w życiu zapalił papierosa. Raz? Jak miał 8 lat. A, no i to jest bardzo, ja też uważam, że to jest bardzo dobry sposób. Ośmiolatek nie polubi, a będzie miał nauczkę na długie lata, że to jest niedobre, nie smakuje i nie warto po to sięgać. Wspominałeś o pierwszej lidze. Słuchacz dzisiaj, pan Zbyszek z Bielska-Białej, zauważa, że Termalika nie oddała nikogo ze swojego składu z ekstraklasy, a dziś w pierwszej lidze zalicza ogony. Że to dziwna sytuacja jest. Myślę, że ważna jest motywacja, że w ekstraklasie jednak piłkarze potrafią się bardziej zmotywować, w pierwszej lidze nie. Ale ty masz się inną opinię. Że poziom pierwszej ligi jest tak kosmiczny, że może trener Brzęczek powinien sięgnąć właśnie po piłkarzy grających w pierwszej lidze. A tu mówi się o Romańczuku, Frankowskim, Klichu, Szymańskim, ale nie tym z Legii. Panie selekcjonerze, trenerze, proszę popatrzeć też na pierwszą ligę, bo tam nie ma już słabych drużyn. A jeśli chodzi o pogodę, to powiem dziś, że tak. Ciepło, upalnie miejscami, a na niebie piękne słońce, choć po południu na południu słońce zostanie przykryte, chmury nadpłyną, z tych chmur popada, możliwe też, że zagrzmi na krańcach południowych, zwłaszcza to możliwe zjawisko. Z południa będzie wiać, podwiewać w czasie burz nieco mocniej, ciśnienie 1003 hektopaskale, a termometry wskażą od 24 stopni w Suwałkach, 25 w Białymstoku i Łomży, 26 w Lublinie i Rzeszowie, 27 w Trójmieście i Elblągu, Warszawa, Tarnów, 28 stopni, Łódź, Toruń 29, 30 w Szczecinie i Krakowie, 31 w Poznaniu i Katowicach, do 32 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga!

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry. Przeczytałem wczoraj na różnych portalach, że jest Pan chyba najczęściej podróżującym po świecie senatorem. Cieszę się, że Pan znalazł nas czasu, krótko mówiąc. To nie są wjazdy turystyczne, to są wjazdy służbowe. Jestem nie tylko wicemarszałkiem Senatu, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, członkiem Komisji Obrony, ale również jestem reprezentantem Senatu Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego ważnej komisji w wyniku starań szefa tej delegacji Marka Opioły i mojej, bo pełniłem tę funkcję szefa delegacji wielokrotnie, doszło do spotkania, do szczytu Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Polsce. Więc no, to jest po prostu część obowiązków. Czyli to nie jest tak, bo można, jak się czyta media, to można mieć wrażenie, że to są takie wyjazdy niemal turystyczne, gdzie się jeździ po całym świecie, spotyka się w miłych miejscach i właściwie się odpoczywa. To są rzadko miłe miejsca. Najczęściej to są miejsca, bym powiedział, związane z aktywnością właśnie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, czy z jakimiś innymi ważnymi wydarzeniami, również dla Polonii, dlatego że Senat, o czym niewiele osób wie, zajmuje się rozdziałem środków dla organizacji polonijnych i utrzymuje, odpowiada za utrzymywanie kontaktów z organizacjami polonijnymi, więc szereg wyjazdów, szczególnie moich koleżanek, kolegów z Komisji Łączności Polaków z Polakami za granicą, związanych jest z rozmaitymi uroczystościami polonijnymi, gdzie zawsze powinien być jakiś przedstawiciel, czy to naszej administracji rządowej, bądź najczęściej właśnie Senatu. Pozostając jeszcze przy sprawach zagranicznych, ale już nie wyjazdowych, wczoraj pojawiła się informacja, że osobisty prawnik Donalda Trumpa, Michael Cohen, postanowił zeznawać przeciwko niemu. Groziła mu kara do 65 chyba lat więzienia, więc rozumiem, że wskutek tego zagrożenia zmienił zdanie. Wcześniej twierdził, że takich zeznań nie będzie. W połączeniu z wyborami do Kongresu, które mogą doprowadzić do pojawienia się tam większości demokratycznej. Czy to nie oznacza, czy to może nie oznaczać początku końca Donalda Trumpa jako polityka? Pan się często właśnie spotyka z amerykańskimi politykami, bywał pan często w Stanach Zjednoczonych, zna to otoczenie też. Rzeczywiście doszło przedwczoraj naszego czasu do trzęsienia ziemi w Waszyngtonie. Dwóch ważnych, byłych bliskich współpracowników Donalda Trumpa, z jednej strony Michael Cohen, który przez wiele lat był jego osobistym prawnikiem, a z drugiej strony Paul Manafort, który przez kilka miesięcy pełnił funkcję szefa sztabu, zostało bądź skazanych w przypadku Manaforta za pewne nadużycia podatkowe, bądź w przypadku Michaela Cohena, on się przyznał do winy. W przypadku Cohena w obu przypadkach nie chodzi o to słynne śledztwo, słynne na całym świecie, również w Polsce, dotyczące ewentualnych związków wątku rosyjskich w kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych szerzej i w przypadku samego prezydenta Trumpa w szczególności. W tym wypadku chodzi o wpłaty dla dwóch pań, które twierdziły, że weszły w bardzo bliskie związki i relacje z panem Trumpem. Z prezydentem Trumpem. Wcześniej jeszcze nie był prezydentem. Kandydatem na urząd prezydencki. On podobno otrzymał jakieś wysokie sumy za milczenie. Środki przekazywał Michael Cohen. I tutaj problemem może być złamanie amerykańskiego prawa w zakresie wydatków na kampanię wyborczą, bo te środki nie zostały po prostu zaksięgowane jako... Ale jak pan sądzi, bo nie chcę wchodzić głębiej w tę historię, czy to może doprowadzić na przykład do impeachmentu i pozbawienia urzędu Donalda Trumpa? Czy to jest w ogóle realne, czy nie? Czy to jest całkowicie... Nigdy w historii Stanów Zjednoczonych impeachment nie rozpoczął się w momencie, kiedy partia prezydencka, w tym wypadku partia republikańska, posiadała większość w obu izbach. Tak jak pan słusznie zauważył, w listopadzie będziemy mieć wybory do Kongresu, będzie wybrana cała Izba Reprezentantów, Izba Niższa oraz 1/3 Senatu. Ponieważ te wybory do Senatu z różnych powodów, nie chcę wchodzić w szczegóły, premiują republikanów, znacznie więcej miejsc takich bitewnych, to są miejsca trudne dla demokratów, więc wydaje się, że republikanie, którzy mają większość w obu izbach w tej chwili, utrzymają większość w Senacie, natomiast rzeczywiście sprawa otwarta jest, czy w Izbie Reprezentantów republikanie dalej będą mieć większość po wyborach w listopadzie. Przy czym pamiętajmy, że cała procedura impeachmentu oznacza konieczność zdobycia nie tylko większości w tej Izbie Niższej, ale również kwalifikowanej większości w Senacie. Słynny przypadek Richarda Nixona, prezydenta Nixona, impeachmentu jego, to przypadek, kiedy prezydent podał się do dymisji. wiedząc, że może mieć kłopoty w Senacie, natomiast wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne na dzisiaj, żeby taka większość w obu izbach i ta kwalifikowana większość w Senacie się pojawiła. Konkludując ten wątek, wszystko zależy od tego, jak zareagują na te rewelacje, ostatnie rewelacje Amerykanie. Donald Trump wciąż ma bardzo wysokie poparcie w bazie partii republikańskiej. W związku z tym żaden czołowy polityk republikański jak dotąd się od niego nie odciął, a ci, którzy odcinali się od niego w kampanii wyborczej po różnych wpadkach, atakach na niego, no później tego srogo żałowali, dlatego że wyborcy ich... Czyli lojalność jednak w tym przypadku okazuje się być również lojalność korzystna. Obowiązuje wciąż partyjna. Pamiętajmy, że z punktu widzenia wyborców amerykańskich do nas docierają te rewelacje, kolejne afery, pseudoafery. Natomiast z punktu widzenia wyborców amerykańskich to, co o czym decyduje o poparciu dla prezydenta, to przede wszystkim stan gospodarki, a gospodarka amerykańska w ostatnich kwartałach ma się bardzo dobrze, bezrobocie jest na bardzo niskim poziomie. Tu możemy dokonać przeskoku przez Atlantyk, wrócić. Bo nasza gospodarka też ma się bardzo dobrze. Bo nasza gospodarka, przynajmniej patrząc na statystyki, ma się bardzo dobrze, ale możemy przejść w takim razie do wątku, który pewnie bardziej może rozgrzać słuchaczy, mianowicie kwestii trwającej kampanii samorządowej. Wygląda na to, że ku pewnie zaskoczeniu różnych obserwatorów, w kilku punktach, gdzie PiS nie miał żadnych szans, okazuje się, że te szanse są coraz większe. Mówię o Warszawie, mówię o Krakowie. Chyba zaskakująco dobry wynik, przynajmniej sondażowo, Małgorzaty Wasserman. Jak pan patrzy na na dotychczasowy przebieg kampanii? Cieszy mnie bardzo duża aktywność naszego kandydata w Warszawie, bo to jest bardzo trudny teren. W Warszawie nie udało nam się wygrać wyborów od 2002 roku, kiedy wygrał te wybory w świętej pamięci profesor Lech Kaczyński. Nawet w 2015 roku, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie w całym kraju, przegrał tutaj w Warszawie z Bronisławem Komorowskim i to dość dużą zanotował stratę. Więc to jest teren bardzo, bardzo trudny i przestrzegałbym przed takim hurra-optymizmem na prawicy. Tym bardziej, że te ostatnie sondaże pokazują niewielką stratę w pierwszej turze i to będzie bardzo ważne, żeby tę pierwszą turę wygrać, bo myślę, że zwycięstwo w pierwszej turze w 2015 roku Andrzeja Dudy nad Bronisławem Komorowskim uruchomiło pewną dynamikę zdarzeń, która pomogła mu też zwyciężyć drugie oczywiście. Natomiast w drugiej turze wciąż ta strata do Rafała Trzaskowskiego jest bardzo duża. Pamięta pan, czy w pierwszej turze wyborów prezydenckich, ogólnopolskich, jak wyglądały wyniki w Warszawie? Ale przewaga w drugiej turze Bronisława Komorowskiego była tak duża, jestem przekonany, że również w pierwszej turze wygrał. Czy w ogóle można porównywać drugą kampanię obecną w Warszawie Patryk Jaki kontra Rafał Trzaskowski, poprzednią ogólnokrajową Andrzej Duda, Bronisław Komorowski? Czy to może być podobna dynamika? Bo wielu komentatorów tak mówi, że to, z czym, co widzimy teraz w Warszawie, trochę jest powtórzeniem tego, co widzieliśmy w skali całego kraju trzy lata wcześniej. To, co jest porównywalne, jak sądzę, to stosunek kandydatów Platformy Obywatelskiej do kampanii. Bronisław Komorowski, mający się znakomite sondaże, wszyscy zastanawiali się, czy wygra już w pierwszej turze, czy będzie potrzebna druga tura. Myślę, że zlekceważył wymogi kampanii, zaczął ją bardzo późno, popełnił wiele faux pas kampanijnych, właśnie pokazując wszystkim, że jest bardzo pewny siebie, bardzo pewny zwycięstwa. Rafał Trzaskowski, który został wyznaczony jako wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej, Platformy Nowoczesnej, bardzo szybko, znacznie szybciej niż Patryk Jaki, no nie zabrał się tak energicznie do przekonywania warszawiaków do siebie, jak zrobił to Patryk Jaki. Stracił wiele tygodni i to widać. Ja sądzę, zresztą znam Rafała Trzaskowskiego z pracy w Parlamencie Europejskim. Myślę, że to był jeden z lepiej przygotowanych posłów do Parlamentu Europejskiego w sensie merytorycznym. Pracowałem z nim w jednej komisji, w Komisji Rynku Wewnętrznego i nie mogę... Nie zgadzaliśmy się we wszystkich kwestiach, bym powiedział, politycznych co do wizji rozwoju Unii Europejskiej, natomiast w sensie merytorycznym był dobrze przygotowany do pracy w Parlamencie Europejskim. I ja widzę, obserwując tę kampanię w mediach, że on nie jest do końca przekonany, czy chciałby być prezydentem Warszawy. Myślę, że on chętnie by wrócił do pracy w Parlamencie Europejskim, czy do dyplomacji. Ale myśli pan, panie marszałku, że są, nie wiem, zmuszony do tego, bo wygląda na to, że przecież... Nie można nikogo zmusić, natomiast widać wyraźnie, że on się nie czuje najlepiej w tej roli, kiedy musi kogoś odwiedzić w domu i z nim porozmawiać i załatać przekonywać okno do siebie, załatać okno, a nie siedzi na jakiejś komisji czy nie negocjuje jakichś kwestii merytorycznych w Brukseli. Patrykowi Jakiemu bardzo się chce i to widać. I sądzę, że w kampaniach wyborczych to ma olbrzymie znaczenie, szczególnie w wyborach samorządowych, kiedy wyborcy bardzo pragmatycznie oceniają, kto ma więcej energii, kto tryska pomysłami i kto jest w stanie wznieść się ponad jakieś partyjne podziały, żeby coś dobrego dla swojej gminy, dla swojej małej ojczyzny, czy dla dużego miasta załatwić. Tak jest w przypadku Patryka Jakiego, więc z całą pewnością jego kampania jest lepsza. Pytanie, czy na tyle dobra, żeby tę różnicę strukturalną na korzyść kandydata Platformy zniwelować, to wybory pokażą. Wielu obserwatorów, komentatorów twierdzi, że tak naprawdę najważniejszym polem bitwy w czasie tej kampanii będą niewielkie miasta, bo tutaj oczywiście byłaby to niespodzianka, gdyby w Krakowie czy w Warszawie wygrali kandydaci PiS-u, tylko prowincja, wieś, gdzie do tej pory dominującą pozycję, albo silną bardzo pozycję miał PSL i że te wybory, gdyby się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość znacząco je wygra, a PSL będzie miało wynik poniżej 10%, może oznaczać wstęp do praktycznego zniknięcia również tej partii potem w czasie wyborów do Sejmu w przyszłym roku. Jak pan ocenia sytuację, mówię tutaj o kampanii na wsi, na terenach wiejskich? W sensie politologicznym na pewno ma pan rację. Tak rzeczywiście jest, że PSL dzisiaj trzyma się na scenie politycznej władzą w sejmikach, rządzi w 15-16 sejmików. Wielu z nich ma funkcję marszałków i ma silniejszą pozycję niż ich partnerzy koalicyjni z Platformy Obywatelskiej. Tak jest na przykład na Mazowszu ze słynnym marszałkiem Struzikiem, który tutaj pełni funkcję już nie wiem ilu kadencji. Natomiast to nie chodzi tylko i wyłącznie o rywalizację między prawicą a PSL-em. Wiele zarzutów padło w ostatnich miesiącach o nepotyzm wśród działaczy mojego obozu. To, co się dzieje w samorządach na poziomie sejmików wojewódzkich, w wykonaniu PSL-u, to jest po prostu przerażające. To ta siatka powiązań, która sprawia, że w momencie, kiedy sejmiki są głównym aktorem, jeśli chodzi o rozdział środków europejskich, te środki mało wyborców sobie zdaje sprawę, nie są rozdzielane w Warszawie centralnie przez jakieś Ministerstwo Rozwoju czy Gospodarki, tylko właśnie na poziomie województw przez sejmiki. Praktycznie bez koneksji politycznych bardzo trudno te środki otrzymać. Bardzo wiele regionów, zresztą subregionów, tak jest na przykład na Mazowszu, z południa Mazowsza, Radom i jego okolice są... Ale mają państwo jakąś cudowną broń na tą prowincję? Są dużo mniej hojnie obdzielane przez środki ze względu na to, że PSL ma w Radomiu stosunkowo małe wpływy, więc my będziemy chcieli w trakcie kampanii wyborczej pokazywać te różne aberracje przy wydawaniu pieniędzy unijnych. To jest być może ostatni budżet, hojny budżet dla Polski unijny i bardzo ważne jest, żeby te środki były wydawane dobrze, zgodnie ze strategią rozwoju państwa. My znacząco różnimy się od naszych poprzedników, dlatego że w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej nie uważamy, że Polska powinna się rozwijać poprzez duże inwestycje tylko w 5-6 największych aglomeracjach miejskich. Tak, to była koncepcja Michała Boniega, to była koncepcja Donalda Tuska. My uważamy, że Polska trzeba inwestować również w tak zwaną, jak pan powiedział, prowincję i to pokazujemy dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Via Carpatia, Via Baltica, budowane na tak zwanej ścianie wschodniej. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim gościem był wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując smartfon Huawei P Smart. Oszczędzasz 150 zł, płacąc jedynie 799 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Praktykowanie bezpośrednio. praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do 2 września wszystkie tornistry i plecaki do 30% taniej, a do 10 września notebook 14,1 cala z procesorem Intel i Windowsem 10 tylko 699. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna. Za chwilę skrót najnowszych informacji. Jeszcze informacja od słuchaczki z drogi krajowej S8, a nawet ekspresowej. Rozsypał się beton, przewrócił się tir, miejscowość Oddział. Droga jest zablokowana. Proszę o być może objazdę i omijanie tego miejsca. No a Artur Ewertowski już jest w studiu i ma dla Państwa skrót najnowszych informacji. Czterodniowe posiedzenie rozpoczyna Krajowa Rada Sądownictwa. Dzisiaj, jutro zaopiniuje ona kandydatury na stanowiska w Izbach Dyscyplinarnej i Karnej Sądu Najwyższego, a w poniedziałek i wtorek kandydatury do Izb Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Początkowo posiedzenie miało być we wrześniu. Zdecydowano jednak, że zostanie zwołane wcześniej, bo kandydaci do Sądu Najwyższego są już po rozmowach przed KRS. Łącznie w ciągu 3 dni wysłuchań miało się na nich stawić blisko 200 kandydatów na sędziów. Największym zainteresowaniem cieszy się Izba Dyscyplinarna, a najmniejszym Izba Karna. Nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje o zakupie australijskich fregat. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej wydanego po rozmowach szefa resortu Mariusza Błaszczaka w Australii. Jak poinformowano, głównym tematem spotkania była współpraca z tym państwem w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym kwestia szkolenia wojskowego, współpracy wojskowej oraz bezpieczeństwa cybernetycznego. MON podał także, że priorytetem jest sprawne i skuteczne pozyskanie okrętów oraz utrzymanie i podniesienie zdolności marynarki wojennej przy wykorzystaniu obecnego potencjału polskiego przemysłu stoczniowego. Odbywają się również spotkania z ewentualnymi dostawcami lub producentami sprzętu przeznaczonego dla armii. Zachodnia obwodnica Radomia na Mazowszu już prawie na finiszu. Na przełomie października i listopada droga powinna być gotowa i po odbiorach technicznych. Zostały elementy do dokończenia, jakieś 10% ekranów akustycznych. Do położenia zostały ostatnie warstwy bitumiczne na 4 odcinkach. Mówił Artur Kuta, dyrektor kontraktu. Droga jest ważna, łączy północ z południem. Krajowa trasa numer 7 zmienia swój bieg w Radomiu i jako obwodnica zachodnia znajdzie się poza granicami miasta. Koszt inwestycji to około 700 milionów złotych. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I ponownie Patrycjusz Wierzga. Coraz więcej firm w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy. Wynika z najnowszego raportu. Badanie pod nazwą Barometr Imigracji Zarobkowej drugie półrocze przygotowała firma Personal Service i organizacja Pracodawcy RP. Ukraińcy pracują nie tylko w firmach dużych, ale też coraz częściej zatrudniają ich mali pracodawcy. Wyjaśnia Krzysztof Inglot z Personal Service. Już zdecydowanie ponad 70% dużych przedsiębiorstw, więc prawie każde duże przedsiębiorstwo miało doświadczenie bądź ma z zatrudnieniem pracowników z Ukrainy i co po raz pierwszy pokazało się w wynikach badań. Coraz więcej i bardzo duży boom wśród małych przedsiębiorstw. Połowa Ukraińców przyjeżdża do pracy w naszym kraju kilkukrotnie i jak wynika z barometru 3 na 4 obywateli Ukrainy chce pracować w Polsce dłużej niż pół roku. Mówią, że chcą pracować powyżej 11 miesięcy. Pracodawcy mówią, że chcemy zatrudniać rok czasu albo dłużej. Nikomu nie uśmiecha się ani rotacja, ani ciągłe przyjazdy do Polski, wyjazdy z powrotem i przyjazdy. Nasz model administracyjny daje oświadczenia tylko na 6 miesięcy, co jest całkowitym niedostosowaniem do potrzeb polskiej gospodarki. Eksperci pozytywnie oceniają wprowadzenie 1 stycznia tego roku nowego typu zezwolenia na pracę sezonową. Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy, w pierwszym półroczu złożono 157 tysięcy takich oświadczeń. Potrzebne są jednak kolejne ułatwienia, uważają autorzy raportu. Zgodnie z zapowiedziami Stany Zjednoczone wprowadziły dzisiaj drugą partię karnych 25% ceł na chińskie towary, warte 16 miliardów dolarów rocznie, w tym na niektóre maszyny i pojazdy. Pekin z kolei nałożył taryfy odwetowe na amerykański eksport o podobnej wartości. O nałożeniu ceł poinformowało chińskie Ministerstwo Handlu. W komunikacie resortu określono amerykańskie cła jako sprzeczne z regułami Światowej Organizacji Handlu. Chiny stanowczo się temu sprzeciwiają i nie mają innego wyjścia niż zastosować środki odwetowe, napisano. Łącznie cła obejmują już chiński i amerykański eksport wart rocznie po 50 miliardów dolarów z każdej strony. Chińskie Ministerstwo Handlu określało trwający konflikt celny jako największą wojnę handlową w historii gospodarki. I na koniec jeszcze pan redaktor prosił ceny masła, a właściwie to słuchacz pytał, proszę. To prawda. Najnowsze cotygodniowe dane opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa niedawno, 3 dni temu, mówią, że jest ciut drożej niż w poprzednim tygodniu, ale wyraźnie taniej niż rok temu. Szczegóły są takie: 21 zł 37 groszy za 1 kg, to o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 9% taniej niż w ubiegłym roku. Ale szczegóły może jeszcze takie, bo to w sklepach to kostka 200-gramowa raczej, otóż prawda? Otóż to właśnie takim. Chciałem zapytać, tak. Czyli przez 5 trzeba podzielić. Tak, to te najnowsze dane, które zebrałem, one niestety za lipiec są te najświeższe, do których dotarłem, ale rozstrzał potężny. Od 5 zł, ta najtańsza kostka, po 8,5 zł. No dobrze, to jeszcze masło klarowane trzeba sprawdzić. Sprawdzimy, dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Patrycjusz Wierzga, za 25 minut, godzina 9, to czas najlepszy, żeby zajrzeć do prognozy pogody. Bo słońce w Warszawie świeci i świecić będzie, bo tylko na południu, na Pogórzu, w górach będzie się chmurzyć i przelotnie popada, ale to po południu, na krańcach południowych także możliwe burze. A poza tym raczej słonecznie, wiatr południowy słaby i umiarkowany, taki przyjemny, wakacyjny, jeszcze letni, sierpniowy dzień nam się szykuje. W południe w Warszawie 1003 hektopaskale, ale ciśnienie będzie spadać i jutro ma padać. Nie powiem gdzie, żeby nie zapeszać, ale niestety tam, nad morzem. 24 stopnie dziś w Suwałkach, 25 w Białymstoku i Łomży, 26 w Rzeszowie, 27 w Trójmieście, 28 w Warszawie, 29 w Toruniu i Bydgoszczy, 30 stopni w Szczecinie i Krakowie, 31 w Poznaniu i Katowicach, do 32 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, no. Ty to jesteś mężczyzną o dużym apetycie. Oczywiście. No i ja to szanuję, Marian. Ale Marian, lodówkę to my mamy na to za mało. To co, mamy tak po prostu nową kupić? No? Nie tak po prostu, ale 300 zł taniej. A wiesz, że teraz to nawet zgłodniałem? Widzisz? Teraz w Media Expert nowoczesne lodówki No Frost. Taniej nawet o 300 zł. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten wypadek, o którym pisała słuchaczka, to jest na nowo budowanej trasie S8, czyli między Radziejowicami a Żabią Wolą. No tam i tak są utrudnienia, bo droga jest budowana i przejechać ciężko. Droga zablokowana chyba w obie strony. Leży tir, wysypał się beton, straż pożarna, policja zorganizowała objazdy. Tak czy inaczej podróż od strony Krakowa, raczej Katowic do Warszawy utrudniona dziś o poranku. No to wszystkim, którzy skołatane nerwy przez tą wydłużającą się podróż mają, proponuję piosenkę dnia. Tak to brzmi. White Denim, It Might Get Dark. Skip town, keep your head down, put your feet off the ground. They say you're pretty something, why don't you find something better to do? We are wanting to mean more than nothing, oh, but nothing appears to be true. I see a green lady waiting on a suntan man, $10 talking, $100 in hand. Radio prawda, że przyjemne nagranie. It might get dark, white denim. To jest nasza piosenka dnia. Nasza. Nasza. Tylko nasza. Za 20 minut godzina 9, a nawet za 19 już, no to pora. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. Pora najwyższa, żeby powiedzieć o zbliżających się koncertach. Łukasz Karusta ponownie w studiu. Ponownie dzień dobry. To szybko, bo to będzie bardzo intensywny muzycznie weekend. Trzeba by się chyba rozdwoić przynajmniej, bo przede wszystkim Gdynia i Żywiec oczywiście. Wiem, że będą tacy, którzy będą i tutaj, w Gdyni, w niedzielę. Zwłaszcza artyści. Zwłaszcza artyści, to prawda, ale wśród publiczności też się tacy znajdą. W Gdyni w niedzielę, Lato z Radiem Festiwal oczywiście, a w Żywcu w sobotę ostatni finałowy koncert Męskiego Grania. To w amfiteatrze pod Grojcem zagrają Daria Zawiałów, EABS, Illusion, Krzysztof Zalewski, Nosowska oraz Pink Floyd, a także oczywiście Męskie Granie Orkiestra. Niecodzienny występ stanie się też udziałem organka, bo zaprosi na scenę artystki, które prezentują szerokie spektrum artystyczne, działając w różnych obszarach sztuki. Będzie też scena boczna, a na niej m.in. oni, czyli New People, ale także Barbara Wrońska, Bass Astral X Aigo czy Limboski. To New People przez chwilę. A wracając na północ, już dziś Remake 68 w Sopocie, odtworzenie festiwalu sopockiego z roku 68. Mówiliśmy o tym, przypominamy, bo to już dzisiaj będą utwory z tamtych czasów, na przykład utwory Czerwonych Gitar, Stana Borysa czy Kalinki, a wykonają je Brodka, Natalia Grosiak, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Barbara Wrońska także i także Dawid Podsiadło. Między innymi lista artystów też jest bardzo długa. A teraz o innych koncertach, bo razem, a jednak osobno, a może raczej osobno, a jednak razem, Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Tak nazywa się cały zespół, który w październiku ruszy w trasę, by promować płytę End. Jak donosi informacja przysłana do nas, mają to być jedyne w swoim rodzaju muzyczno-multimedialne wydarzenia, jakich jeszcze nie doświadczyliśmy w naszym kraju. A ta rodzajowa jedyność ma być złudzeniem polegającym na przeniesieniu widzów do lasu lub w dalekie góry. To dzięki trzem ekranom, które będą odwracać uwagę od tego, co dziać się będzie na scenie. A poza nowymi piosenkami ma nie zabraknąć przebojów z tytułów. Wymienione zostały Orła Cień, no i Ruchome Piaski. Ja, zamknięta szczelnie w swej skorupie, powoli staram się zrozumieć, czemu chroniłeś mnie. Wiem, że ciągle próbowałeś pomóc, wiem, że miałam twoje słowa za nic, wiem już. Ruchome piaski na koncercie będzie sobie można przypomnieć. Ta piosenka z 97 roku, ponad 20 lat już ma. A cała trasa koncertowa Warius Manks i Kasi Stankiewicz od 9 października w Szczecinie do 18 stycznia, ostatni koncert w Łodzi. Przez całą Polskę przejadą. To jeszcze o innej trasie koncertowej, która także jesienią, bo o swojej trasie przypomina OSTR, publikując nagrany w hiszpańskiej Walencji teledysk do piosenki Szczęścia Milimetr ze swojej najnowszej płyty, płyta zatytułowana W drodze po szczęście. W tydzień od pojawienia się w sklepach pokryła się platyną, a ta trasa koncertowa w październiku, 5 października się zacznie we Wrocławiu, potem Kraków, Warszawa, Katowice, Łódź i Gdańsk, zakończy się właśnie w Gdańsku 30 listopada. OSTR na koncertach. Życiem zarażam jak wirus, jestem chory ziom. Gdzie nie spojrzysz, epidemia po sam horyzont. Długie noce, krótkie dni na trasie 100 milion. Z buta wbijam się po swoje niczym holy hol. W drodze drodze po szczęście, ciernie i róże, krew na czole Herbert. Mam w sobie ziemię, ogień, wodę, powietrze. Kocham, co robię, swoim żywiole tętnie. Tworzę rzeczywistość, okradając marzeń sny. Podróż między wymiarami, senny paraliż. Jakbym mógł do rzeczy niemożliwych złamać szyfr. Głodny przygód, woli walki, mów mi paramir. Tyle za nami, tyle przed nami. Myślę, patrząc na rodzinę, dałbym wszystko im. Tyle za... To STR-a, mówiłem, że teledysk nagrał w hiszpańskiej Walencji. No to przy okazji dodam jeszcze, że tuż obok Walencji, czyli w Buñol, w takim małym miasteczku, w najbliższą środę odbędzie się coroczne rytualne obrzucanie się pomidorami, czyli tomatina. To oczywiście nie festiwal muzyczny, ale mówimy też o różnych innych ciekawych imprezach w Polsce i w Europie. No to przy tej okazji warto dodać tomatina w najbliższą środę. Ciekawy, z wyjątkową historią festiwal. No, wiem, że ma wielu przeciwników, że jednak trochę się marnuje tej żywności. To prawda. Ale zostawmy. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 13,5 minuty, godzina 9. No to za chwilę. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Za chwilę i Żywiec, i Gdynia, to już redaktor mówił. A teraz wystąpi ona. Za 13 minut 9, audycja poranna w Trójce jeszcze przez 13 minut. Nauczyłeś mnie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać się, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, w listach, kwiatach i noc ciemną. Mówisz pięknie o miłości, lecz uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą, czemu więc uciekasz ode mnie? Time. numer jeden ostatniego notowania listy programu trzeciego. Jak będzie jutro? A jutro lista z Gdyni, z Daru Pomorza. Zapraszamy serdecznie. Choć parasole się przydadzą, od razu powiem, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Za 9 minut 9. Dlaczego w męskim graniu są dziewczyny? No, podchwytliwe pytanie. A redaktor Stelmach już tłumaczył wielokrotnie, a ja bym mógł odpowiedzieć tytułami różnych piosenek. Na przykład, bo z dziewczynami, albo bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, a w ogóle teraz to idziemy w podróż, jedziemy na dwóch kółkach, a może niekoniecznie, już chyba zdradziłem, kto będzie gościem Ewy Lipowicz. Dziennikarz, sportowiec, aktor, aktywny tak, że wszystkich zawstydza i zaraża tą aktywnością innych. Najprawdopodobniej królowa brytyjska nagrodzi go wkrótce za popularyzację utworu Queen. Ja tam jadę. Henryk Sytner. Jeżdżę na rowerze, ale niekoniecznie w ramach wakacji na dwóch kółkach, bo to jest konkurs dla laureatów. Natomiast ponieważ nie uwielbiam leżenia na trawce ani na piasku, więc jeżeli nawet jestem w rejonach nadmorskich, to wolę wycieczki rowerowe niż takie wylegiwanie się. I to jest moja, że tak powiem, dewiza dobrego wypoczynku. Coś ściemnia. Zawsze jest opalony na heban. No wiesz, no ja się specjalnie nie opalam, ale jeżeli się jeździ na rowerze, czy się biega, no to ruch opala. Można to tak powiedzieć. Jeszcze biega? Troszeńkę. Niespecjalnie, ale takie przebieżki robię często jako wstęp do kilkumiesięcznej rozgrzewki przed nartami. A, Heniek, opanuj się. Człowiek łapie zadyszkę od samego słuchania. Może bardziej biegam jesienią niż latem, ale zawsze troszeńkę tak. Ale mówię, rower jest tym najlepszym sposobem dla mnie wypoczynku, bo można się przemieszczać, można zdobywać kondycję, można poznawać piękne rejony, ciekawych ludzi. I to jest bardzo miłe i to jest chyba sposób na wakacje. Jak on jeszcze trochę kondycji nałapie, można go będzie jednego wysłać na olimpiadę. Na wszystkie dyscypliny. Jakaż oszczędność. No czas do czasu gram w tenisa. Co jeszcze? Błagam. Powiedz, że czasem siadasz i czytasz książkę w bezruchu. Książka tak, ale po książce znów wsiadam na rower. Wszyscy już nałapali kompleksów? Nie lubię bez ruchu. No i to jest cała tajemnica mojego ulubionego spędzania wakacji. Ta przerażająca aktywność gna cię w świat, czy szalejesz po kraju? Gna mnie oczywiście w świat, począwszy od naszych południowych sąsiadów. Jeżdżę na trasy słowackie i czeskie. To są bardzo piękne miejsca. No oczywiście również preferuję dalsze wyprawy. Lubię jeździć do Hiszpanii, do Austrii. Austria to jest raj dla rowerzystów. Tutaj hamujemy i pytamy. Do Portugalii też czasem wpadasz, żeby tam spotkać? No na przykład niedźwiedzia. Wiemy. Kolega niedźwiedź już się pochwalił. Jakieś inne przygody? No specjalnych przygód wakacyjnych nie mam. No te przygody to czasem wiążą się również z tą moją akcją wakacyjną. Ale kiedyś jeździłem indywidualnie na rowerze gdzieś w Kotlinie Kłodzkiej i nagle jakiś facet mnie zaczepił i mówi... Niech zgadnę, zrobi mi pan zdjęcie? Nie jestem pewien, czy pan Sytner? Ja mówię tak. Proszę pana, bo ja jakieś 15 lat temu byłem z panem na Węgrzech. I nie mam zdjęcia z tej wycieczki. Na wakacjach na dwóch kółkach. Ja mówię, przyznam szczerze, że pana nie poznaję, ale miło mi, że pan mnie poznał. Henio jest aktywny i bardzo skromny, wszak wszyscy go znają, nawet z filmów. I tak to... Te wędrówki czasem kończą się nieoczekiwanymi spotkaniami. Państwo też go na pewno spotkają. Trzeba tylko kupić rower. Wtedy szanse rosną. O tak, szanse rosną. Ewa Lipowicz, bardzo dziękuję. Henryk Sytner również. No i nasza ekipa poranna też już państwu dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Roma Leszczyńska. No i pozostała ekipa to raczej męskie granie. Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. I hate the world more than I hate myself. I can't pretend that it's a cry for help. A tiny manifestos lit up our mind. Diplomatic plans ravaged by time. It never really was the truth or